metiso mama maisiro mama na sala lendo mama maisiro mama na sona suwa mama maisiro patana delo funu mama Afrika bala bani na tambali pana kolunga yo isima mobi baba seka kinga mule nyase sile la kinga na soto yoko ya nani na defa kinga na futa o na eko wa deba vyolo mula lisano kona yotone ya makaka na tambali na mani yote o na tambali na mani yote o mama e na koni koko de bambeko na isiro moena ni karate na isiro moena sakanate mama o obendi singa mama e kikana sanga mboka e a mama mwasi ya mode mana kamari donye kasala nyaswa batika na seda sodi Kana dimira kopesa sebotema Namuha menda kwa nanyo kwa makibiki Namuha menda kwa etikali sebaiso Mama maisi wa maputa sena likolo Mabweto zonga mboka yoyo Mabweto zonga mboka yoyo Kola cinema Bakoma komona donelo kola cinema Sokyo yoki posa miziki ngana kobi misayo Sokyo yoki posa kobi ngana kobi misayo Ah donena ngaga mama Bala boni na tabali pona konuka yo Isiwa mobi baba seka kika Mula nyose sire la kinga na soto Nyoko ya nani na defa kinga na futa o Na eko wa teba vyolo kona lisano Kona yotone ya bambaka Na tambali na mani yote o Na tambali na mani yote o Na isiro na mwana kapasi bandeko Na kisangani na mwana kapasi bandeko Mama o, mana zonga mboka e Mama o, mana zonga mboka e Ha mama Mwasi ya mwote mana kamari dote Kwasala nyaso batika la sena soki Mana nimi na kopesa se mwote ma Kamura menda mwana nyo kwa makibiki Kamura menda poetika lise baiso Mama maisi wa maputa sena nikolo Mapweto zonga mboka yoyo Mapweto zonga mboka yoyo Mina kupenda sana madone Sare panike mama Madone yo yo yo Sere ya mune Yo yo yo Sere panike Obongoli mote mananga mama Obongoli mote mananga Cherie Madone yo yo yo Sere ya mune Yo yo yo Sere panike Asina sona mokili Basali denge moko Wana shanti Eke seni Ayo yo yo Sere ya mune Ayo yo yo Sere panike Mwaze na kusele musika mama Toko mwana na mana yo Denge nini mama ye Madone yo yo yo Sere ya mune Ayo yo yo Sere panike Mwari nyoso na mokili Nazali denge moko. Bada santi. Eke seni e. Ayo yo yo. Sere ya mube. Ayo yo yo. Sere panike. Mase mato mosiko na Bruxelles ma. Toko morana. Pula nini mama mana yo. Madone yo yo yo. Sere ya mube. Ayo yo yo. Sere panike. Asinyo sona mokili. Bazali denge moko. Bada santi mama. Eke senye, ayo yo yo, sere ya mube, ayo yo yo, sere panike.